Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. Do niedzieli handlowej masło Milsani 82%, 200 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 4,99. Teraz 80% taniej za co drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. A polędwiczki z piersi kurczaka 400 gramów. Cena regularna 11,99. Teraz aż 33% taniej przy zakupie dwóch. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Do końca tygodnia mamy poznać decyzję rządu w sprawie cen paliwa, a prawdopodobna jest czasowa obniżka VAT. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do prezydenta o wyznaczenie terminu ślubowania. O konieczności jak najszybszej zmiany ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich mówi pełnomocnik ministra sprawiedliwości. Rząd intensywnie pracuje nad działaniami w sprawie rosnących cen paliw, zapewnia minister energii. Miłosz Motyka dodaje, że jest kilka scenariuszy, a w propozycji ministra finansów najbardziej prawdopodobna jest czasowa obniżka VAT-u na paliwa, co nie wymaga nowej ustawy. Będzie o tym decydował minister, ale będziemy starali się znaleźć bardzo proste rozwiązanie. Jest to najbardziej prawdopodobny kierunek, jeżeli chodzi o interwencję podatkową, natomiast w tej decyzji należy się spodziewać przede wszystkim inicjatywy ministra finansów, więc o tym będziemy rozmawiali. Kryzys na rynku energetycznym spowodowany jest wojną w Iranie. We wtorek Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Szef resortu energii dodał, że do końca tygodnia rząd poinformuje o swojej decyzji w tej sprawie. A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Możliwe, że do końca tygodnia zapadnie decyzja w sprawie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie powinien odpowiedzieć na wniosek obrony byłego ministra sprawiedliwości o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowy areszt. Wszystko zależy od wskazania przez sędziego, ile czasu potrzebuje na rozpoznanie zażalenia. Rzeczniczka sądu Anna Ptaszek wyjaśniła, że po wyłączeniu poprzedniego do sprawy zażalenia został wylosowany nowy sędzia. Musi zapoznać się z tą sprawą, która liczy 6 tysięcy tomów. To jest przeogromny materiał dowodowy. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego nieprawomocne orzeczenie o areszcie nie ma wpływu na rozpoznanie wniosku o wydanie ENA. Postanowienie sądu pierwszej instancji jest natychmiast wykonalne i taki fakt z punktu widzenia możliwości wydania europejskiego nakazu aresztowania jest wystarczający. Wniosek o wydanie ENA trafił do sądu prawie 2 miesiące temu. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Jest to sytuacja procesowa, która się zdarza. Wszystko toczy się lege artis. Zbigniew Ziobro ukrywa się na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do prezydenta o wyznaczenie terminu ślubowania. Do Pałacu Prezydenckiego trafiło pismo w tej sprawie. Profesor Krystian Markiewicz liczy na odpowiedź do końca tygodnia. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego taka czynność powinna być dokonana niezwłocznie. Już mija 10 dni, a reakcji nie ma, więc liczę na to, że w tym tygodniu jakikolwiek kontakt przynajmniej ze strony Kancelarii Pana Prezydenta będzie miał miejsce. Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego 13 marca. Powstanie zespół ekspertów, który opracuje nową ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Mówił o tym w Trójce pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw nieletnich. Marek Konopczyński odwiedził wszystkie placówki i przedłożył resortowi raport. Krytykuje przyjęte ponad 3 lata temu przepisy. Jak mówi, dokonały one pewnej zbrodni na dzieciństwie. Wiek nieletności został określony od 10 roku życia, co oznacza, że jeżeli sąd zdecyduje, to 10-latek trafi, czy 10-latka do placówki i spędzi w niej 8 lat do ukończenia 18 roku życia. Jakie przestępstwo musi popełnić osoba dorosła, żeby spędzić w zamknięciu, w izolacji, w odosobnieniu 8 lat? Dziecko, które ma 10 lat, absolutnie nie jest w stanie odpowiadać za swoje czyny. Nie widzi następstw swoich czynów. Zastrzeżeń jest więcej, m.in. brak przepływu informacji i systemu progresywnego pozwalającego na wcześniejsze opuszczenie placówki. Ta ustawa mówi, jak zamykać, ale nie mówi, co dalej. Kompletnie brakuje systemu readaptacji tych młodych ludzi do środowiska. Nikt im nie pomaga, oni giną w systemie, są niewidzialni. Mało tego, jest fatalna oferta edukacyjna. O zmianę przepisów apeluje też rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, a tematem zajęła się Monika Gosławska. Pola, Benio, Maciek i Gabryś. Jagnięta z zagrożonej wyginięciem rasy owcy pomorskiej przyszły na świat w szczecińskiej zwierzętarni. Ich opiekunowie z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego mówią, że maluchy mają już 3 tygodnie i czują się bardzo dobrze. Gawryś w tej chwili pije mleko i macha ogonem, jest zadowolony. Tomasz Stankiewicz, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To jest rasa rodzima, owca pomorska, która jest wpisana do gatunków niestety zagrożonych wyginięciem. Dlatego musimy dbać o pulę genową, musimy dbać o różnorodność genetyczną. Błaszczyk Barbara, profesor ZUT. No jak urodziła się, akurat ta owieczka ważyła 3,6 kg, a obecnie właśnie będziemy je dzisiaj ważyć i dowiemy się, jak przyrastają, ale myślę, że 7 kg to już tutaj jest. W szczecińskiej zwierzętarni jest 14 owiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdyby to była koza, to byśmy powiedzieli: dzisiaj mecz. Dzisiaj mecz, zdecydowanie. Polska-Albania. Norbert Michalak w studiu Trójki. Dzień dobry, czas na sport. Dzień dobry, ale na początek siatkówka, bo polskie zespoły grały w pierwszych ćwierćfinałowych meczach Ligi Mistrzów. Bardzo dobre wyjazdowe spotkanie rozegrali siatkarze Aluronu, którzy wygrali na wyjeździe z Kulczyny Lubecz-Witanowa 3-0. Rewanż za tydzień. Nie powiodło się za to Asseco Resowi, która przegrała z Ziratem Ankara 0-3. Wynik wcale nie świadczy o sporej przewadze rywali, analizuje rozgrywający rzeszowian Marcin Janusz. Mieliśmy swoje szanse, szczególnie w drugim secie, i to nas może napawać jakimś tam optymizmem, że to nie jest nieosiągalny poziom dla nas. W pierwszym secie to szczególnie ich przyjęcie. No nie ma takiego jednego elementu, oczywiście można mówić, że trzeba zatrzymać Niemira. Kilka razy się udało, ale te najważniejsze piłki kończył i to się nie udało, i czasami niektóre jego ataki trzeba zaakceptować, a to co mamy po swojej stronie wykorzystywać, więc taki jest sposób na granie z nimi. I właśnie tak trzeba zagrać w meczu rewanżowym we wtorek za tydzień w Turcji. Sposób trzeba też znaleźć na dzisiejszych rywali w półfinale barażu piłkarskich Mistrzostw Świata. Polscy piłkarze na Stadionie Narodowym zagrają z Albanią. Rywal, z którym miewaliśmy problemy, choć trener Jan Urban wie, co robić. Będziemy starali się grać w taki sposób, aby ich zachowania były takie, jak my chcemy. Ale sam fakt, że jest to jedno spotkanie, wydaje mi się, że mecz w wielu momentach będzie spotkaniem otwartym. Mecz Polska-Albania na Stadionie Narodowym o 20:45. Piłkarki Barcelony wiedzą, jak wygrywać, szczególnie jeśli grają z Realem Madryt. W meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzyń wygrały 6-2. Dwie bramki zdobyła Ewa Pajor, powiększając swój imponujący dorobek trafień przeciwko stołecznej ekipie. Dla Polki było to już 13 trafienie w El Clasico. Czwartek będzie deszczowy, najbardziej deszczowy będzie na Śląsku i w Małopolsce, ale popada generalnie. I czy będzie ciepło? Na pewno nie w rejonach podgórskich, bo tam maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. W większości kraju od 8 do 10, a najcieplej i już chyba ciepło jednoznacznie. Na południowym wschodzie, tam 15 stopni. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Jak bumerang wraca propozycja wycofania z obiegu jedno- i dwugroszówek, bo zbyt drogie w produkcji. Tym razem to zupełnie oddolny pomysł od małego stowarzyszenia Skępna, ale państwo komentują. 22,7 trójek. Wycofanie tych monet spowoduje, że uszczuplę swoje oszczędności, bo dzięki temu ja oszczędzam, odkładam sobie do słoiczka i jestem człowiekiem oszczędnym. Mało tego, jeżeli zbiera mi się jakaś tam kubka, powiedzmy, i pójdę do sklepu, to zawsze, kiedy przychodzę z taką sakiewką, powiedzmy, tych monet, to nigdy się nie spotkałem, żeby było to źle przyjęte, wręcz przeciwnie, ludzie się, sprzedawcy się cieszą, więc ja tu widzę pozytywne. Skoro wyprodukowanie jednej groszówki kosztuje 6 groszy, to NBP zamiast produkować te groszówki, znaczy zlecać produkcję, powinien skupować takie groszówki po 2 grosze, wtedy zarobiony byłby każdy. NBP doszczędził na każdej groszówce 4 grosze na jej produkcji, a osoba sprzedająca miałaby zarobku 100% na dzień dobry. 6 minus 2, 4 plus 2. Drogie NBP, jest pomysł. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki do 9:00. Za chwilę w porannej audycji porozmawiamy o jednostce specjalnej Grom. A teraz Błażej Król. Nic nowego. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Nic nowego w piosence Błażeja Króla, ale nowe idzie w jednostce specjalnej Grom. Jej nowym dowódcą oficjalnie od 1 kwietnia będzie pułkownik Krzysztof Mila, pseudonim Komar. To wczorajsza decyzja ministra obrony narodowej. Ale ta decyzja prowokuje pytania, więc w trójce o poranku witam generała Romana Polko, byłego dowódcę Gromu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie generale, jak ważną osobą w państwie jest dowódca Gromu? O jak istotnej decyzji tutaj mówimy? No, w państwie to tak trochę bym nie przesadzał, bo to sugerowałoby pójście w politykę. No dobrze, to w armii pewno, w takim razie, w wojsku. Ale na pewno w strukturach sił zbrojnych jest to osoba bardzo ważna, ponieważ Grom to jest taka jednostka, jak jednostki specjalne, które zawsze prowadzą działania jako pierwsze. I stąd też dowódca Gromu, człowiek, który musi potrafić świetnie współdziałać z elitarnymi partnerami z NATO, z Deltą chociażby, taką jednostką, wykonuje czasem ta jednostka zadania o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, czyli tutaj nie decyduje liczebność, ale jakość działania. Stąd też musi to być człowiek, który jednak ma pojęcie o otaczającej go rzeczywistości, różnego rodzaju uwarunkowaniach i który jest w stanie podjąć strategiczne decyzje, które mogą przełożyć się później na konkretną sytuację. Czyli krótko mówiąc, osoba musi być to odpowiedzialna. Z pewnością z Gromem liczył się każdy prezydent, każdy premier, bo doskonale wiedział, że to jest narzędzie do pierwszego użycia wtedy, kiedy przyjdzie realizować tak zwaną mission impossible, czyli coś, co jest trudne do rozstrzygnięcia w pokojowy sposób. Panie generale, no to krótko w żołnierskich słowach, to dobra decyzja, że Krzysztof Mila jest nowym dowódcą Gromu? Jest to bardzo dobra decyzja. Człowiek doświadczony, sprawdzony w boju w Iraku, w Afganistanie, który zna się na swojej robocie. Mam nadzieję, że politycy również ułatwią mu kwestie proceduralne, kwestie swobody działania i kwestie techniczne, czyli takie wyposażenie, aby żołnierze Gromu mieli rzeczywiście cutting edge, czyli taki sprzęt najnowszej generacji, no bo właśnie siłą Gromu jest to, że potrafi zrobić dobry użytek z nowoczesnych technologii. Rozmawiamy oczywiście w sytuacji, w której trwa konflikt na Bliskim Wschodzie. Od lat trwa już ta wojna rosyjsko-ukraińska także. Jakimi zadaniami dziś, w marcu 2026 roku konkretnie zajmuje się jednostka specjalna Grom? Jednostka Grom ma mnóstwo roboty tak naprawdę. Po pierwsze, to jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom, ponieważ na terenie Rzeczpospolitej obecne są różnego rodzaju grupy o charakterze dywersyjnym. To Grom na pewno jest zaangażowany w kraju. Mówimy na przykład o tych aktach dywersji na kolei, tak? Nie chcę o wszystkim tutaj mówić, nawet wiedząc. Natomiast Grom współdziała również z partnerami amerykańskimi, z partnerami z krajów NATO po to, aby uczyć się w praktyce, nawet wspierać też Ukraińców w takich operacjach, które mają na celu właśnie zapobieganie aktom dywersji, ale też po to, aby czerpać wnioski czy lekcje z tego, czego doświadcza Ukraina na wypadek, gdyby rosyjska agresja rozszerzyła się na inne kraje NATO. Panie generale, to na koniec. A przypomnę, generał Roman Polko, gościem Trójki o poranku. Czy jednostka specjalna Grom według stereotypu rzeczywiście jest najlepszą, czy jedną z najlepszych kilku tego typu jednostek na świecie? Nie prowadzimy rywalizacji, ale jednostka Grom jest cały czas aktywna. Zawsze jest w elicie i z pewnością w niczym nie ustępuje chociażby jednostce Delta, która świetnie wykazała się w Wenezueli, ponieważ no, program szkolenia, przygotowania, działania no, jest realizowany na tak wysokim poziomie, że właściwie zbliża się do takich sytuacji bojowych. Tak, Grom utrzymuje wysoki poziom funkcjonowania, ciągle jest elitą polskich sił zbrojnych. Możemy być dumni, ale przede wszystkim możemy czuć się bezpiecznie wtedy, kiedy Grom wkracza do akcji. A jeszcze jedno przyszło mi do głowy, panie generale. Czy możemy powiedzieć, o ile to nie tajemnica, ilu ludzi liczymy w tym Gromie? Ilu to jest tych elitarnych żołnierzy? Mniej więcej. Nie podam tej liczby, ale Grom zachowuje swoją elitarność, tak jak też 22 SAS, bo w pewnym momencie, kiedy ta liczba ludzi byłaby zbyt duża, zatraca się poczucie takich osobistych relacji, więzi, braterstwa, które są siłą tego typu jednostek specjalnych. Próbowałem. W każdym razie, drodzy państwo, generał Roman Polko, poranku w Trójce, panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie i za wyjaśnienie. Dziękuję. A to już nasza piosenka dnia. Selassie, The Gallants i Movin. I always walk the Selassie i Moving z płyty o tym samym tytule, która ukazała się w ostatni piątek, to dziś nasza piosenka dnia. A teraz inna piosenka, szympansa Ayumu z Japonii. Może to nagranie nie jest najlepszej jakości, ale udało się przyłapać Ayumu, gdy śpiewa. Tylko co on śpiewa? Dwie dwójki i siedem trójek. Cóż może tam być, jaki to repertuar? Przecież to jest bardzo oczywiste. Ten szympans wybija taki ulubiony polski rytm. Polacy, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Tak, to już dzisiaj. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o mundial w finałowej fazie, czyli w barażach. O szczegółach Adam Malecki. Ruszyły! Ruszyły reprezentacje, które o udział na Mistrzostwach Świata zagrają w barażach. Są wśród nich kadry Polski i Albanii, które dzisiaj wieczorem w bezpośrednim starciu zmierzą się na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Wiedzą, na co stać rywali, którzy na Mistrzostwach Europy toczyli zacięte boje z Chorwacją, Włochami czy Hiszpanią, którzy na wyjeździe potrafili ogrywać Serbów, a pod wodzą selekcjonera Silvinio zrobili przez ostatnie lata widoczne postępy. Jakiego więc meczu spodziewa się selekcjoner Jan Urban? Scenariusz może być różny. Ja bym chciał, żebyśmy my kontrolowali spotkanie. Natomiast to, w jaki sposób będzie zachowywała się drużyna Albanii, tego nie wiemy. Wydaje mi się, że mecz w wielu momentach będzie spotkaniem otwartym. Trener Silvinio, były świetny piłkarz Barcelony, Arsenalu i Manchesteru City, na każdym kroku chwali reprezentację Polski. Jest pod wrażeniem, co oczywiste, naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. Yes, he is one of the best strikers. Jest jednym z najlepszych napastników. Oglądam dużo meczów Barcelony. Jest niesamowity w polu karnym, to świetny zawodnik. Oczywiście wokół niego jest też drużyna, która dla niego gra. Kamiński, Zieliński, Szymański to świetni piłkarze, którzy bardzo dużo pracują dla niego. Silvinio, zapytany o to, czy śpi ostatnio spokojnie, odpowiedział: nie śpię od 2 miesięcy. Po 9 miesiącach do kadry wraca Jakub Moder. To jego pierwsze zgrupowanie z trenerem Janem Urbanem. Moder wie, że to nie będzie spacerek. Presja jest? Zawsze jest presja i nie da się od tego uciec, ale każdy zawodnik w reprezentacji grał już takie mecze mniej lub bardziej ważne i myślę, że każdy indywidualnie potrafi sobie z tą presją poradzić. To jeszcze oddajmy głos kibicom, tym najwierniejszym, dzieciom, wpatrzonym w piłkarzy jak w obrazek. Wygramy? No oczywiście. Ile będzie? 300-0. Obstawiam, że będzie 5-0. Lewandowski 2 bramki, później Grosicki 2 bramki i jeszcze Zieliński dobije 1. Kto jest swoim ulubionym piłkarzem? Pietruszewski. Co ci się podoba w grze Pietruszewskiego, Oskara? Ta szybkość i jego technika gry. Myślisz, że zagra od pierwszej minuty? Myślę, że tak. I strzeli gola? Strzeli. No mam nadzieję, że zagramy na Mistrzostwach Świata. I niech tak się stanie. Początek meczu Polska-Albania o 20:45. No tu bardziej optymistycznie. Jeden z naszych słuchaczy mówił, że jest spokojny, będzie 1-0 po walce, a tutaj 5-0. Nawet z nazwiskami strzelców bramek. Wśród nich Grosicki, Turbo Grosik, tak? No właśnie, my dziś pytamy o grosiki. Jednogroszówki, dwugroszówki, czy powinny być wycofane z obiegu, bo kosztują w produkcji więcej niż mają wartości i to dużo więcej. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Oczywiście o meczu i przewidywaniach też mogą Państwo opowiadać. Natchnijmy się tą optymistyczną energią o poranku, że nic się nie stało i tak dalej. I'm not afraid to die. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. To już końcówka wyprzedaży. Dostępne są jeszcze niezawodne modele z 2025 roku z gwarancją aż do 10 lat w programie Toyota Relax. Na przykład Toyota CHR, stylowa hybryda piątej generacji z innowacyjnymi systemami bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zaawansowanym systemem multimedialnym oraz bogatym wyposażeniem w każdej opcji. Teraz z korzyścią nawet do 23 100 zł. Warto się pospieszyć. Z każdym dniem wybór jest mniejszy. Już dziś odwiedź salon Toyoty. Do dzisiejszej kolacji przystępujemy. Kupują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm. Jak masz zlecenie na remont, to Allegro. Odkryj szeroki wybór produktów do profesjonalnego remontu. Narzędzia, materiały budowlane i osprzęt znajdziesz w jednym miejscu. Oszczędzaj więcej niż czas na zakupach. Jak tak, to Allegro. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w ten czwartek. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 25 za każdą z 12 sztuk przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit 12 sztuk na kartę. A do soboty. Cukier biały 1 kg. Złoty 29 za każdą z 2 sztuk przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie. Zobacz, Stasiu, sokół. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Zapraszam do stanowiska. Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię. Pani Ania jest na urlopie. Czyli niczego nie załatwię. Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy. Uff, no i to jest zmiana. Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O. ZUS, podatki, czynsz, konto. Czekaj, płacisz za konto firmowe? Ty nie? Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał. Płacą ci? Dużo? 4000 się uzbierało. No żartujesz. Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost. Jeśli Iran nie zawrze porozumienia i nie zrozumie, że został pokonany, Donald Trump gotowy jest rozpętać piekło, zapowiedziała rzeczniczka Białego Domu Caroline Lloyd. Rzeczniczka powtórzyła to, co mówił w ostatnich dniach prezydent USA, twierdząc, że Iran szuka drogi wyjścia z wojny i negocjacje trwają. Obok języka polskiego czy matematyki, lekcje wyszkolenia strzeleckiego i pierwszej pomocy. Klasy o profilach mundurowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Od września na warszawskiej Woli działa certyfikowana przez MSWiA klasa mundurowa. To wyjątkowe miejsce, przekonuje uczennica pierwszej klasy Oliwia. Przychodzimy z rana, mamy normalnie lekcje i pomiędzy na przykład zdarza się, że właśnie mamy na przykład wyszkolenie strzeleckie. Uczymy się też różnego rodzaju rzeczy związanych z bronią. Możemy tutaj strzelać z pistoletu oraz z karabinku szturmowego. W całym kraju jest około 200 klas mundurowych certyfikowanych przez MSWiA. Rakieta Spektrum niemieckiej firmy Isar Aerospace nie wystartowała wieczorem z kosmodromu Andøya Space na północy Norwegii. Start planowano na po 21:00. Odliczanie wstrzymano, gdy w strefie bezpieczeństwa znalazła się nieautoryzowana łódź, co opóźniło procedurę o kilka minut. Ostatecznie start został znowu przerwany w końcowej fazie odliczania. Kosmodrom Andøya Space, otwarty pod koniec 2023 roku, jest pierwszym operacyjnym kosmodromem w Europie. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 8:00. Ósma za 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Cena diesla ustanowiła historyczny rekord. Przez ostatni tydzień jego litr podrożał o 93 grosze i kosztuje średnio 8 zł i 69 groszy. Nigdy wcześniej, nawet po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, kierowcy nie płacili za diesla tak dużo, podał epetrol.pl. Najtańszy olej napędowy zatankują obecnie kierowcy na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, a najdroższy na Dolnym Śląsku. Ponad 1 000 000 złotych kar nałożył na blisko 900 firm Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co drugi przedsiębiorca źle informuje o cenach, a to najważniejsza informacja z punktu widzenia kupujących, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Zanim włożysz produkt do koszyka, czy skorzystasz z jakiejś usługi, musisz dokładnie wiedzieć, ile zapłacisz. I to bez dopytywania sprzedawcy. Cena musi być czytelna, jednoznaczna i ostateczna. Niedozwolone są tzw. widełki cenowe, a zatem ceny od do. Kontrole inspekcji handlowej są realizowane regularnie, dlatego zachęcam przedsiębiorców do weryfikacji, czy prawidłowo informują swoich klientów o cenach produktów i usług. Tym razem inspekcja handlowa skontrolowała ponad 3000 placówek. Wśród nich sklepy, salony fryzjerskie i kosmetyczne, stacje benzynowe oraz parkingi. Będą kary dla właścicieli domów, którzy wydzielają w nich na przykład hotele robotnicze. Resort Rozwoju i Technologii szuka szybkiej ścieżki legislacyjnej do wprowadzenia nowych przepisów. Kary mają wynieść do 10 000 zł. Z funkcji prezesa Poczty Polskiej odwołany został Sebastian Mikosz, a był nim 2 lata. W tym czasie prowadził głęboką transformację mającą na celu uratowanie spółki przed zapaścią finansową, której głównym elementem była znacząca optymalizacja zatrudnienia. W ubiegłym roku zlikwidowano w spółce blisko 8,5 tysiąca etatów. Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, dostarcza rocznie 800 milionów listów i 80 milionów paczek. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 70 groszy, a euro 4,28. No wystarczy spojrzeć za okno. Czwartek będzie deszczowy, przejaśnienia możliwe tylko na północnym zachodzie kraju, a najbardziej deszczowy czwartek będzie na Śląsku i w Małopolsce. Tam nawet ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują. Choć generalnie popada w wielu regionach. I też najczęściej zobaczą Państwo dziś na termometrach wczesnym popołudniem od 8 do 10 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 25 minut 8. Za chwilę zajrzymy do prasy z Józkiem Niewiarowskim. A później piosenka do wyjaśnienia. No to nasz stały punkt, więc Państwo wiedzą, czego się spodziewać. Warto zostać z Trójką. Teraz Stonesi. Start me up. You have to stop me up, but never stop, never stop. Wystartowaliśmy w czwartek. Za 22 minuty ósma. Przegląd prasy. Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Tego się dziś trzymamy. Józek Niewiarowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ja zacznę, Józku, jeśli pozwolisz. Od Rzeczpospolitej dziś. Dziwne przyspieszenie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Czy ministra boi się o stanowisko? Takie pytanie stawia Rzeczpospolita. Tak, i odpowiada na nie, że przyspieszyły prace. Między innymi chodzi o... Zakaz smartfonów w szkołach. Tak jest. Słuchaj, tu jest taki fragment. Za niestosowanie się do zakazu będą konsekwencje. To działania wychowawcze, upomnienia ustne czy ostateczne obniżenie oceny z zachowania, czyli praktycznie to samo, co można stosować już dziś. Na marginesie całkiem niedawno ministra Nowacka mówiła, że ocena z zachowania to przeżytek, który funkcjonuje tylko w Polsce i na Białorusi. Ale zabrali się do pracy w ministerstwie. Plotki o dymisji Nowackiej zdementował Donald Tusk. Ale to też on miał sobie zażyczyć przyspieszę na prac, więc może coś jest na rzeczy rzeczywiście. To w Rzeczpospolitej, a co u Józka? Tak, wczoraj roboty przejęły politykę w Polsce i za oceanem. Moment, bo niektórzy mają wrażenie, że już dawno. Roboty na pewno chodzą po tej ziemi od dawna, ale to jest taka moja prywatna teoria spiskowa. W Polsce, o czym pisze dzisiejsza Wyborcza, partia Konfederacja zaprosiła Edwarda Warchockiego. To jest taki znany TikToker, robot do Sejmu. Edward Warchocki wziął udział w konferencji prasowej. No mało takiej, może ambitnej, ona dotyczyła głównie tego, że AI jest dzisiaj tematem, faktycznie jest dzisiaj tematem, robotyzacja też jest dzisiaj tematem. Tak, mają państwo rację, AI jest tematem. Gratulujemy. Edward Warchocki zażartował sobie, że nie chce być politykiem, bo woli imprezować. Tak, ale za oceanem... Szkoda, że tego podejścia nie ma więcej osób, które idą do polityki. To prawda, to prawda. Za oceanem NBC News podaje, że pierwsza dama USA, Melania Trump, również zaprosiła robota. Wystąpiła ramię w ramię z robotem humanoidalnym podczas szczytu edukacyjnego poświęconego właśnie AI i robotyzacji. Jak wspomniała, wkrótce sztuczna inteligencja przeniesie się z naszych telefonów do użytecznych humanoidów. Ja nie byłbym tego taki bardzo pewien, ponieważ z tego co widzimy, roboty humanoidalne na razie słabo radzą sobie z wykonywaniem takich użytecznych faktycznie prac, dużo lepiej na przykład... Ta nasza inteligencja miałaby bolące łokcie i kolana bardzo często, bo one się też przewracają non stop tak, i wchodzą w ściany. Nie wiem, no lepiej na przykład w zmywaniu radzi sobie zmywarka, lepiej z odkurzaniem radzi sobie odkurzacz autonomiczny, także te roboty to jest raczej taka nasza futurystyczna wizja niż coś, co w najbliższych latach będzie rzeczywiście działać. Również Wyborcza pisze o tym, że seniorzy zarabiają, proszę państwa, na butelkach. Mężczyzna w Gdańsku wywiesił kartkę, że chętnie przyjmie kaucyjne butelki, a sąsiedzi te butelki skupują, przynoszą. No to jest, wydaje się, naturalna konsekwencja systemu kaucyjnego, prawda? Że można tak robić. Są tacy, dla których te 50 groszy razy kilka nie jest na tyle istotne, a można pomóc. Tak, myślę, że można zainspirować w ten sposób się i trochę sobie zarobić dodatkowych pieniędzy. Chociaż z drugiej strony to nie za dobrze mówi o sytuacji polskich seniorów i to też jest temat, który trzeba wziąć na poważnie. Mhm. Dlatego podkreślam teraz poważnym tonem, że traktujemy go też oczywiście poważnie. Rzeczpospolita pisze o projekcie obowiązkowego chipowania kotów. To jest poprawka do rządowego projektu, o którym już nieraz w Trójce mówiliśmy. Chodziło o chipowanie psów, a teraz koty będą również, no jest takie prawdopodobieństwo, że koty również będą musiały być chipowane. Wyobrażasz sobie takiego dachowca na przykład, zasuwającego gdzieś. Nie, ale zastanawiałem się ostatnio nad tym, czy zwierzęta dzikie, na przykład jeże, bo mijałem jeża na rolkach, było tak. Ciemno, wiesz, i tak w ostatniej chwili musiałem go ominąć. Czy niekoniecznie, że powinny być chipowane, ale mieć jakieś zakładane takie lampeczki. Ja nie wiem, jak takie zwierzę by zniosło kontakt ze światełkiem, ale nawet jakieś odblaskowe, którego on nie będzie widział gdzieś, wiesz, na tych igłach. A to by bardzo pomogło i myślę, że dużo mniej też tych i byśmy zwierząt się dowiedzieli, by... dokąd nocą tu ptajesz. Dokładnie. Ja mam na koniec naszego przeglądu prasy fakt, który oczywiście zapowiada mecz Polska-Albania, ale co ciekawe, na początku w pierwszym akapicie pisze tak. Polska-Albania to mecz, na który czekają wszyscy nad Wisłą i Odrą. Mm. Ty się spotkałeś kiedyś z tym, żeby ktoś Odrę dodał? Nie, mówi się, że nad nie. Wisłą, prawda? Nad Widną w kraju, nad Wisłą, oczywiście. Jak Odrą, to i Bóg powinien się pojawić, albo nie wiem. Albo Warta. I wtedy akapit by się bardzo wydłużył. To co, zostajemy przy Wiśle? Tak. Ty jesteś z Warszawy? Tak. No, wszystko jasne. Dwa tematy niejako polityczne pojawiły się dziś w porannej audycji. Sprawa bardzo oddolnej petycji, by wycofać jedno i dwugroszówki, czyli finanse, i rozmowa o jednostce specjalnej GROM, czyli Obrona Narodowa. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz musisz wybrać, kogo zapraszasz dziś na 8.13. Ministra Obrony Narodowej czy ministra finansów? Zdradzę państwu, że ojciec prowadzący już wie, że gościem bez uników będzie dzisiaj minister finansów Andrzej Domański. A cała narracja legła w grę. Z Koalicji Obywatelskiej. I to gość jak najbardziej w czas, ponieważ dzisiaj albo jutro ma być decyzja w sprawie cen paliw, czy będzie obniżka VAT-u i akcyzy, jak się domaga Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, a ta decyzja należy do Andrzeja Domańskiego, więc może ogłosi ją w Trójcy. No i też decyzja, na którą czeka wielu kierowców. Olej napędowy bije rekordy, te ceny są już zatrważające. Przyznam, że też czekam. Mam nadzieję, że coś ogłosi Andrzej Domański. To 8.13, rozmowa bez ulików. Zapraszam. Za 10 minut 8, teraz Kuba Ambrożewski w Trójce. Piosenka do wyjaśnienia. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. A może spróbujemy napisać najgłupszą piosenkę na świecie? To hasło rzucił ponoć w 2001 roku jeden z muzyków The Darkness, zespołu założonego przez braci Justina i Dana Hawkinsów. Ich inspiracje w tamtym okresie, jak Queen, Marillion czy Def Leppard, nie były na porządku dziennym. Grupa była uznawana za żart z konwencji hard rockowego zespołu z lat 80. Miała jednak kilka mocnych kart w rękawie, w tym przynajmniej jednego asa. I Believe in a Thing Called Love. Najgłupszą piosenkę w historii, jak określił to Hawkins. To właśnie lider The Darkness był autorem riffu brzmiącego jak synteza wszystkich riffów Van Halen, AC/DC i Whitesnake. Motyw podobno ułożył się sam podczas spontanicznego przesuwania palców po gryfie gitary. Piosenka musiała być o miłości. Justin założył się sam ze sobą, że wszystkie utwory na pierwszej płycie The Darkness będą zawierały wyraz love. Poza tym metoda twórcza zakładała, że im bardziej niedorzeczny wydaje się pomysł, tym bardziej trzeba go wcielić w życie. Słysząc groteskowy falset brata, Dan powiedział mu: nie możesz tego zrobić. Ależ oczywiście, że mogę. Posłuchaj tylko tego, odparł Justin i dodał więcej popisów wokalnych. Dan wspomina jednak, że praca nad detalami była niezwykle żmudna. Chodziło o dobranie idealnego tempa bębnów i dopracowanie każdego przejścia. Hawkins ocenia, że zanim utwór się ukazał, w studiu zagrali go jakieś 200 razy. Jak widać, nawet głupie piosenki wymagają ciężkiej pracy.